بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد لو كان تريكم نموجة مزو ربيع ثاني مكو الفموجة ميانة 43 katika darsa kitabu kashf shubuhat lilimam al-mujaddid Muhammad ibn Abd al-Wahhab rahimahullah ta'ala bi sharh fadilat al-shaykh Salih al-Fawzan hafizahullah ta'ala تلفيك قول المصنف رحمه الله قال وقد من الله تعالى علينا بكتابه الذي جعله تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين الله سبحانه وتعالى أمتنا عميشا وإسلامنا كتابه kitabu ambacho hubainisha kila kitu tibiana li kulli shay kinachobainisha kila kitu wa hudan wa rahmatan wa bushra lil muslimin na kitabu hiki ni uongofu na rehma na ni bishara kwa waislamu فلا يأتي صاحب باطل بحجة إلا وفي القرآن ما ينقضها ويبين بطلانها أويزك جمت وباطل نهوجة أين يوت إسبك واندني قرآن زيب حجة زين زبينشة نكو چنقوة إلى باطل أليك جناو نكو يوكواز هي قرآن الله سبحانه وتعالى أميترمشا كيواني نكبينشا كلا أنا شكي تجي مسلم كما قال تعالى ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا ولها وتكلتي عنفان ووته isipokuwa sisi tunakuletea jawabu kwa haki tutakuletea jawabu kwa haki na tafsiri iliyo bora kabisa qala ba'dhu al-mufassirin hadhihi al-ayatu 'ammatun fi kulli hujjatin ya'ti biha ahlu al-batil ila yawm al-qiyamah hadhihi wafasiri waliyafasiri hii aya suratul furqan sema kuwa hii aya ni ama yenye kuenea katika kila hujja anayokuja nayo mtu wa batil mpaka siku ya kiyama. Hakuna mtu yoyote wa batil atakuja na hoja tata yoyote isipokuwa ndani ya hii kitabu Allah subhanahu wa ta'ala ameweka jawabu lake. Ajua anayezingatia Qur'an na kuifahamu na asiyezingatia Qur'an na kuifahamu basi aweza kubeba kitabu wala hajui ile faida iliyoko ndani yake. Qala al-allama al-fawzan hafidhahu Allah hadhihi qa'idatun ma'rufatun li'anna Allah jalla wa ala yaqulu fi 'ani al-Qur'an tibyanan likulli shay'in qa'ida huwa ni msingi wajulikana sababu hakika Allah subhanahu wa ta'ala sema katika kitabu chake tibyanan likulli shay kwa kitabu hiki ni kinachobainisha kila kitu wa yaqulu wala yatunaka bimathalin illa jinaka bilhaqi wa ahsana tafsira fala yujadu shubhatun fid dunya au batilun fid dunya yudri bihi kafirun au mulhidun إلا وفي القرآن ما يرد عليه. كيف hakuna shubha yoyote duniani, hoja tata yoyote duniani, au batil yoyote katika hii dunia ambayo kafiri ataitoa au mulhid, isipokuwa ndani ya Qur'ani kuna jawabu lake. Illa wa fil Qur'ani ma yaruddu alayhi, isipokuwa katika Qur'ani kuna raddi inaorudi hiyo batil. Hii Qur'an imewarudi aina ya watu wote wa batil, watu wote. Minashangaa leo kuna baadhi ya Waislamu wakanusha jambo la rudud ilmiya, kuwarudi watu wa batil, kisha mashallah huwa wana fikra wao. Utaona wakisema kuwa kwa nini yule shekhe akumuita shekhe mwenzake akakaa na yeye azungumza na yeye hadharani, mambo gani haya, na yeye azungumza mbele za watu, na wewe kwa nini ukumuita huyo shekhe alizungumza akazungumza naye pembeni, ukuzungumza hayo maneno yako hadharani? Ona tanakudh uliokuwa nao watu. Yeye asimama mbele za watu azungumza, sema mbona yule hakumuita yule, huku wewe uzungumza mbele za nani? Mbele za watu. Mbona na wewe huyo hukumuita kipembeni ukazungumza naye? Lakini hii ndiyo hali ya watu wa batil, ili watu wasiwajue kama wako kwenye batil. Kwa nini? Kwa sababu wakishazungumzwa wazi, watu watafahamu kuwa yale waliozungumza ni ya batil. Lau kama angelikuwa ni mkweli yeye, kabla hajazungumza mbele za watu, mwanzo si angeuliza kama ni haki ama ni batil? Wewe ushazungumza mbele za watu, ushawapoteza umma, kisha wataka uambie kipembeni? Haiwi sawa hiyo. Ukizungumza mbele za watu utarudiwa mbele za watu. Ama ingelikuwa baina yako wewe na Allah subhanahu wa ta'ala, basi utafuatwa kipembeni uelezwe, sababu ile ni siri yako baina yako na Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini ushasema mbele za watu, hakuna budi isipokuwa lile kosa likosolewe mbele za watu. Sasa huu uongo waliokuwa nao watu wa bid'ah, wakati wao wafanya kosa hilo hilo ambalo wao waliona ni kosa, kama ni kosa basi utawasikia wakisema mbona hakumfuata kando, na wewe hapo ukizungumza ulimfuata kando? Hajibu hapo. Na wewe wafanya nini hapo? Siwazungumza mbele za watu. Wewe pia ungemfuata kando ukamweleza kando, lakini si wa kweli. Ni kwa sababu watu wa haki wakizungumza batili yao ya wawazi. Sasa hapa ndo panapowaumiza. Do, tumejulikana, washajua watu bwana, kumbe ile nilosema bwana ilikuwa si sawa. Sasa usawa ulikuwa ufanye nini? Urudi katika ile meza uliokaa, kisha uambie watu kuwa mimi nilikosea, haki ni hii. Lakini la, sasa uanze kuminyana kutaka awamu wasiofahamu maskini waone kuwa kile ulichofanyiwa nini ni dhulma. Jamaa waona wafanyiwa dhulma. Lakini na wao wakiwa kwao wa yasulun wa yajulun, ukiona wakiwa mahali hivi ahlu sunna ni madhaifu, ukiona wakizungumza wakijipigia kifua, ah, hakuna kama wao. Wahabi, wahabi nini? Watu wachovu tu wao, watu hivi na hivi. Jamaa azungumza tu, azungumza tu, akawapata wenyewe. Sasa wakamkamata na hoja tata zake, wakaanza kumtandika. Huu watu hawaambizani, ngeniambia kwa siri. Na wewe wale wenzetu ulikuwa ukiwatandika mbele za watu, ulikuwa tena kwa batil, si kwa haki, ulikuwa fikiria nini? Mwisho itabidi wafanye nini? Bana mawahabi, nyifanyeni mambo yenu, sisi hatuwaingilii, na sisi tutafanya mambo yetu, msituingilie. Tuarudia tena, lu'ina alladhina kafaru min bani Israil ala lisani Dauda wa Isa ibn Maryam dhalika bima asaw wa kanu ya'tadun kanu la yatanahawna an munkarin fa'aluh. Anu Israil walilaaniwa kwa sababu walikuwa hawakatazani munkar. Mtu afanya makosa hamwambii mwenzake, hamwambii kama wewe umekosea, wakalaaniwa. Sasa kama nyinyi mwataka kulaaniwa nyinyi, sisi hatutaki ulaani, sisi tuogopa kuingia katika laana. Wallahu almusta'an. Jamaa wamekoroga watu hawa mpaka wale awamu wao sema nini, sawa, pote moja tu ndio ile lilookoka kama alivyotaja Mtume wa sallam, lakini kwenu muntaji wa nyinyi, mshasikia shubhan, muntaji wa nyinyi. Ah, sasa wewe katika akili yako Mtume wa sallam atawaambia watu makundi yote motoni isipokuwa moja, kisha silibainishe, itakuwa kuna faida gani ya kusema kuwa makundi yote motoni isipokuwa moja, lakini hamwezi kulijua ile moja? Ndo tuende wapi? Yaingia akilini kwako kuwa Mtume sallam asibainishe nani? Nenda kasome vizuri hizo hadithi, utaona hum ala ma kana, hum ala ma ana alayhi liyoma wa ashabi, ni wale watakaokuwa kama nilivyo mimi leo na masahaba wangu. Haangalia sasa kulikuwa na maulidi wakati huo katika dini ya Allah, kulikuwa na mahitima hitima, ndivyo alivyokuwa Mtume sallam na masahaba. Wewe jiangalie hivyo katika dini yako, ukijiona wafanya mambo ambayo hakuwa nao Mtume sallam na masahaba, ujue humo katika ile kundi, ni hatari. Jiangalie hivyo tu, wejipime hivyo tu, jiangalie, je, hii ndivyo alivyokuwa Mtume sallam na masahaba au la? La, washana nayo, shika ya Mtume sallam na masahaba wake vile vile. Asa ndio hapa mmetajwa salafia, ehe, ndio hapo tukukamata. Mtume sallam na masahaba nani? Si ndio salafao, ndio salafu salih, wema wetu waliotangulia. Na Mtume sallam amwambia Fatima, ni'ma salafu ana laki, amwambia Fatima radhiallahu anha. Kwa wale wanaowafuata hao salaf, si nyinyi mwajua ya unisba ama ya unisba katika ya ibadi ile mutakallim ya unisba semanin salafi, maana yake yule anayewafuata nani? Wale wema waliotangulia, ndio itwa hivyo. Haya, wanatajwa ama kutajwa? Kwa hivyo utakuja kukuta kuwa ikiwa hutawafuata wale wema waliotangulia, huwezi kuingia katika kundi hilo. Turudi hapa, kwa hakuna mtu yoyote ataleta shubha ya aina yoyote isipokuwa ndani ya Qur'an kuna radd. Allah amemrudi mtu huyo wa batil, qala lakin la yatabayyanu hadha illa bima'rifati al-Qur'an wa tafaqquhi fihi wa dirasatihi haqq ad-dirasati hatta ya'rifa ma fihi min al-kunuz wa ma fihi min as-silah wa ma fihi min adh-dhakhirati. Asema hili haliwezekani, wala haliwezi kubainikiwa kwa mtu isipokuwa kwa yule ambaye, au isipokuwa kwa kuijua Qur'an na kuifahamu Qur'an na kuisoma, haki ya kusoma Qur'ani ukaifahamu, mpaka ajue Muislamu kile kilichomo ndani yake katika kunuz, treasures zile zilizoko ndani yake na faida mbalimbali na silaha zilizoko ndani yake, alati nuqawimu biha a'da'ana, ambazo tuweza kusimama kupambana na maadui zetu kwa silaha hizo. Fanukbilu ala kitabillahi hifdhan wa tafahuman wa tilawatan wa tadabburan wa amalan hatta nakuna musallahina bihadha silah. Kwa hivyo tuelekea katika kitabu cha Allah, tukisome na kukihifadhi na kukifahamu, tukisome sana na kukizingatia na kukitendea kazi, mpaka tuwe ni wale ambao wamebeba hii silaha, silaha ya ilmu. Na hii ndio silaha iliyo na nguvu kabisa, mtu kubeba ilmu ya kitabu cha Allah. Kwa hiyo kihifadhiwe hiki kitabu, kisomwe kwa kukizingatia, watu wajifunze aliyomo ndani yake, utakuta kuwa umebeba silaha kubwa sana ambayo waweza kupambana nayo na adui yoyote anayesimama kuleta hoja tata dhidi ya Uislamu. Amma mujarrad wujud al-Qur'an indana min ghairi an na'taniya bihi wa nadrusahu fala yakfi. Amma mujarrad al-Qur'an kuwepo, kila mmoja aweza kuwa nayo katika rumu yake, ana Qur'an ameiweka pale, lakini bila ya kuisoma, bila ya kujua kilichoko ndani yake, basi haitoshelezi. Mpaka uwe waelewa kilichoko ndani yake, itakusaidia. وأهل الكتاب ضلوا وكفروا وعندهم التوراة والإنجيل لما تركوا تعلمهما والعمل بهما. تزاما فلنزوري أهل الكتاب ما يهودنا من نصارى قبل يا إسلام قبل يا كتمنيزكم صلى الله عليه وسلم وليترمشوا كتاب ما يهودي وانا توراة ما نصارى وانا إنجيل pamoja na kuwa wana Taurat na Injili wakakufuru, wakawa kufar, wakamshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala, wakafanya mambo kinyume na vile walivyoamrishwa na vitabu wanavyo. Kwa nini? Walipoacha kujifunza vile vitabu, kadhalika walipoacha kuvitendea kazi vitabu hivyo, ikawapelekea wao kupinda waliyadhu billah mpaka kufikia kumkufuru Allah subhanahu wa ta'ala na wana vitabu katika mikono yao, wakafikia hali kama hii. Si wanao vitabu kabla ya kutumizwa kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wanao vitabu, lakini tizama namna gani walivyopinda kwa sababu ya kuacha kutendea kazi. Lakini la budda min dirasati al-Qur'an ala dhawi sunnati an-nabawiyyati wa tafsiri as-salafi as-salih. Lakini ataka tuelewe kitu kimoja. Hii Qur'an tunapoisoma lazima tuwe tutatembea katika nuru ya sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam na tafsir ya wale wema waliotutangulia, tafsiri ya salafus salih, kwa sababu kila mmoja ana akili yake aweza kufahamu hii Qur'an anavyotaka yeye, ikawa amefahamu fahamu ya makosa. Ufahamu wa sawa lazima watu warudi kwa wale wema waliotangulia. Kwa nini? Kwa sababu wale ndio wanafunzi wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliyowafundisha mwenyewe Qur'an. Kwa ule ufahamu wao utakuwa ndio ufahamu ambao Allah subhanahu wa ta'ala ameuchagua kwa mtume wake juu ya hiki kitabu. Ama ufahamu wote mwingine kinyume na ufahamu waliofahamu wale salafu salih lazima utakuwa ni ufahamu wa makosa. Na ndio maana mkaona haya mnayoyaona leo. Hebu kwa mfano mtu atoa aya katika Qur'an ati hii ni dalili ya maulidi. Mfano, mimi natoa mfano kwa sababu sasa hii ndio inaendelea sana. Sasa kama huyu muulize ile swali, mimi nitakuuliza swali wewe. Hiyo aya imeteremshwa kwa nani? Kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hivi alikuwa hajui kuwa tafsiri yake maulidi mpaka uje wewe leo? Kwa nini hakuwafundisha masahaba wake kuwa hii tafsiri yake maulidi? Haya, twendeni jamani tufanyeni. Alafu baada ya kuondoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, masahaba ambao walifahamu zaidi Qur'an kuliko yote atakayekuja baada yao katika huu umma, je, hii Qur'an hawakuisoma wao? Sisi tumeisoma kuliko wao? La. Ibn Abbas habrul umma turjumanul Qur'an hakusoma akaelewa kuwa hapa maana yake maulidi, kisha akawaambia watu wafanye. Sijui umeona namna gani watu wapotea kwa kuacha fahamu ya salaf. Hawa walipoacha ufahamu wa wale wema waliotutangulia, wakaingia katika bid'a na uzushi katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa kaa useme mashehe zetu, sisi tukwambia Ibn Abbas, tukwambia Ibn Mas'ud, wanafunzi wa Mtume sallam, Ali ibn Abi Talib na wengineo katika ulama as-sahaba, Abubakar as-Siddiq, Umar al-Khattab, Uthman ibn Affan, mtu amekaa mashehe zetu. Mashehe zako nani zaidi ya hawa? Yani wewe utafahamu Qur'an zaidi ya masahaba? La wallah, huwezi. Na ndio maana kila siku tusikia tafsiri mpya, jamaa huzengea zengea zile dalili, wasema wenyewe tuzengee zile dalili. Nyinyi mwazengea upotofu. Ikiwa hutaki kuifahamu Qur'an kama alivyowafundisha Mtume sana masahaba, na kama walivyofahamu masahaba kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, haiwezekani kuwa katika uongofu. Anayewacha njia ya masahaba hawezi kuwa katika uongofu katu, abadan hawezi. Lazima rudi kule. Kwa hiyo Qur'ani mnayosoma lazima muifahamu kwa ufahamu wa wale wema waliotangulia, si ufahamu wa mtu yote mwingine. Nafikiri hili liko wazi. Kuna mtu kweli Muislamu wa kisawasawa aweza kupinga akiambiwa kuwa Qur'an lazima ifahamu kama masahaba? Sasa kutakuwa na Uislamu gani mbora kuliko wa masahaba? Kweli mtu waweza kukataa jambo hili? Wakataa vipi wewe kuambiwa kuwa ni lazima ufahamu kama ulivyofahamu masahaba? Mimi pia nina akili. Vipi wewe? Kwa hivyo ni lazima pia ifahamike kuwa hii Qur'an tukiisoma tafsiri yake tuielewe kama ilivyokuja sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam na fahamu ya wale wema waliotutangulia. La ala dhawi ad-dirasat al-mu'asira al-mabniyah ala at-takharrus wal-jahl au ma yusammunahu bil-i'jaz al-ilmi. Si katika mwanga wa hizi research za kileo hizi zilizojengewa na porojo tu, watu wazungumza mambo ya jahli wal-i'adhu billah, kisha wafasiri nao nini? Qur'an. Tafsiri za ajabu ajabu leo zatoka. Hao wanaonasibisha kuwa hii ni science na Qur'an yasema nini. Sasa watu wafanye uchunguzi wa kisayansi, waseme jambo fulani, wewe useme aya iko ya Qur'an, kisha ukishamaliza aya ya Qur'an kuitoa, wale wanasayansi wavumbue kuwa ilikuwa ile research ni makosa. Sasa ni hivi, si mafahamu, kwa sababu mashini nyingine zimepatikana. Kwa hivyo ile tafsiri si hiyo. Sasa itakuwaje? Qur'an itakuwa imekosea? Ulikosea wewe, sababu Qur'an haikuteremshwa wewe uifasiri unavyotaka wewe, bali Mtume SAW ameteremshiwa akaibainisha masahaba, wakachukua kwa Mtume SAW wakafikisha kwa huu umma. Na ndio maana mara nyingi mtu akiniambia kuwa lakini wajua wamvumbua, hebu regelea katika tafsiri ya Ibn Kathir, tafsiri ya Tabari, al-Qurtubi, wako mfasiruna wakubwa wa mfasiri Qur'an, nenda kasome utayaona hayo. Ndio wale usomo wa samaa barainaha biaidi wa inna la musiun, kwa kila siku mbingu zapanuka. Kila siku zapanuka. Ndio maana la musiun. Sallallahu alaihi wasallam. Na haya mambo haya yafanyika sana kwa wale watu ambao wataka kuonekana kuwa yule yuko huku na huku. Maana huku na huku nini? Huko huku wala huku huku. Unkula huu wasema kwa Kiswahili wenyewe. Yaani huku hayuko, huku hayuko. Bakia pale pale kama walivyofasiri Qur'an salaf waliposema kuwa ardhi yatembea, ikawa ni lazima watafute dalili katika Qur'an, na hakuna. Qur'an yazungumza washamsu tajri limustaqarri laha, kuwa jua ndio latembea, na mwezi pia, la shamsu yanbaghi laha an tudrika alqamar wala al-layl sabiqu an-nahar wa kullun fi falakin yasbahun. Angalia namna gani Allah anavyozungumza katika kitabu chake. Sema ardhi yatembea, wa taral jibala tahsabuha jamidatan wa hiya tamurru marra sahab sun'a Allah allati atqana kulla shay. Wakaja sema hii aya maana yake nyi mwaiona ardhi nsimama, lakini kumbe yatembea. Sallana aya yazungumza kuhusu kiyama baba. Aya yazungumza kuhusu siku ya kiyama huko. Waje kutuambia hii maana yake ardhi yazunguka. Haya wamvumbua kuwa ardhi itembee. Hatuambii. Si karibu na mvumbua hivyo. Wamvumbua kuwa ardhi sasa haitembei. Kinachotembea ni jua na mwezi. Hiyo aya imeingia vipi? Hizi tafsiri za ajabu ajabu ndio anazokusudia Sheikh Al-Fauzan hapa. Kwa hiyo msituletee masomo ya sayansi mkayatia kwenye tafsiri ya Qur'an. Hii bakia nayo mwenyewe. Hayo ni mambo ya tajruba ya kibinadamu, hukukatazwa. Fanya research yako. Fanya research. Si mtu akasema lakini yupinga yule kama Fanya research paka uchoke, paka uwekengeza. Hauna shida. Wacha kuvaa miwani, soma mpaka uvae microscope kwenye uso wako. Hakuna mtu atakukataza. Hiyo ni dunia, soma. Nenda kafanya uvumbuzi. Fanya uvumbuzi unavyotaka katika mambo ya kidunia. Hakuna mtu amekukataza. Lakini usije ukanasibisha katika Qur'an kisha ikafanya nini? Ikageuka, kwa sababu ni bidii ni ijtihadi ya binadamu, kesho ikaonekana ni wrong, kumbe ile alitoa theory fulani bwana kumbe ilikuwa ni wrong. Sasa wamvumbua kuwa ni hivi si vile. Uanze kusema sasa hii aya mvipi? Hawa wengi wengi katika mtego kama huu. Wallahu musta'an. Qala فليس هذا خاصا بالرسول صلى الله عليه وسلم وأهل زمانه مع القرآن بل هذا عام لكل أمته إلى أن تقوم الساعة لكن يحتاج إلى عناية بالقرآن ودراسة للقرآن كما ينبغي لأن فيه بيان الحق والرد على أهل الباطل. Hili jambo la kuwa Qur'an ni tibyanan li kulli shay, ni kubainisha kila kitu na kuwarudi watu wa batil, si haswa kwa Mtume sallam na watu wa zama zake. Shida yetu sisi tuisoma Qur'an kama haituhusu sisi, unajua, yani mtu asoma Qur'an apate thawabu tio kusoma Qur'an, lakini ni kama yale maneno hatuambiwi sisi. Wallahi yale maneno unayosoma ni mimi na wewe ndio tuambiwa, yale maneno ya kuhusu wewe unayesoma ile Qur'an. Kwa usisome Qur'an kama ambaye imeteremshwa kwa watu wengine, ni wewe. Hii shida ambayo sisi tunayo tuisoma Qur'an kana kwamba hii Qur'ani haikuteremshwa ili sisi tupate kuizingatia na kuielewa. Tuisoma Qur'an kwa ajili ya kupata thawabu peke yake. Kwa kila harfu moja tutapata hasana, na hasana moja mara 10. Bas jamaa soma kwa ajili hiyo tu. La, nsawa hivyo. Lakini usome na ujue kuwa ni risala Allah amekuletea wewe. Uifahamu vizuri kabisa. Asema wala sio hasa kwa watu wa zama za Mtume sallam na hii Qur'an, bali imeenea faida yake hii ya kurudi batil kwa umma wake mzima mpaka kiyama kisimame. Lakini hili lahitaji watu wawe na inaya na Qur'an, wajishughulishe na hii Qur'an na waisome hii Qur'an kuifahamu kama inavyotakikana, kwa sababu ndani yake kuna kubainisha haki na kuwarudi watu wa batil. وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. الله أبينشا أبنبنوا آيازاك إلي إيونيكاني وازي نكو جريكانا نكو بينيكا نجيا يواتو أوفو. يعني كتك قرآن كما في لهم يبنبنوا ليو نكو بينيشا نجيا يواتو حق. كذلك الله أمي بينيشا وازي نجيا يواتو أوفو. إيني واتو أوفو نيني واتو حق. قال الإمام المجدد سيما وأنا أذكر لك أشياء مما ذكر الله في كتابه جوابا لكلام احتج به المشركون في زماننا علينا. نعم سسهابا الإمام المجدد سيما انتواتجي فيتو أمبابو الله أم فيتاجي كتك كتاب جاكي كجيب منينو ambayo washirikina wametutolea hoja katika zama zetu, yani wakati wake al-Mujaddid. Ni kama kusema kwa Imam al-Mujaddid alikuwa akiwaambia watu kwa jambo fulani likulifanya ni shirki, walikuwa wao pia wakitoa hoja, lakini je, hii yasema hivi aya ama hii dalili yasema hivi? Sasa yeye akiwajibu kwa kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Na hapa ndiyo panapoanza kitabu chaitwa Kashfu Shubuhat. Hapa ule wote ulikuwa ni kama utangulizi. Kuanzia hapa sasa kwenda hivi mtakuja kufahamu mambo mengi ambayo hawa jamaa huchanganya changanya watu akili na kuwakoroga, na jawabu lake katika kitabu cha Allah nini. Qala lamma dhakara laka hadhihi alqa'idah alazima wa huwa annahu لا يأتي مبطل بشبهته إلا وفي القرآن ما يبين بطلانها وأن ذلك مستمر إلى يوم القيامة. alipokutajia hii qaida adhim kuwa hakuna yoyote katika watu wa batil atakuja na shubha isipokuwa katika Qur'an kuna bayana ya kubatilisha shubha yake kama hiyo, na kuwa ili jambo litaendelea mpaka siku ya kiyama. دخل في التمثيل من الواقع الذي جرى للشيخ رحمه الله تعالى في وقته مع خصومه. Hapa atataja mifano ambayo yalitokea wakati wake Sheikh rahimahullah pamoja na mahasimu wake, ambao mpaka leo wapiga kelele kuhusu yeye. Hao waabudu waabudu wa makaburi hao walikuwepo wakati ule akiwakataza kufanya haya mambo, na kwa haya mnaoyafanya ni shirki. Wakati ule walikuwa wakisimama dhidi yake, mpaka akaandika kitabu Kashfu Shubuhat, akazileta zile shubha wanazitaja na majawabu yake katika kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Wa min huna ila akhir alkitabi kullihi kashfu shubuhatin ya'taridhuna biha 'ala ash-shaykhi wa huwa yujibuhum 'anha min kitabillahi wa min sunnati rasuli sallallahu alayhi wasallam. Kuanzia hapa sasa kuendelea mbele ndio kuzi yani kuziweka wazi zile hoja tata zao na kuzichangua zile hoja tata zao wanazozileta hawa jamaa, na walikuwa wakisimama kumfanyia upinzani Sheikh rahimahullahu ta'ala na hoja tata kama hizo. Mtaziona ni hizi hizi leo hawa wanazozungumza, kama wakiomba maiti, hii wasila hizo zote tutakuja kuzungumza hapa biidhnillah, kwa dalili za Qur'an na Sunna, muone kuwa kuna watu walingania watu katika ushirikina waliyadhu billah. Najua mkasirika, kuna wengine washikwa kama wazimu, huntukana wewe, wantukana matusi, na hata mtu mmoja aseme ujamaa, mbona watukana matusi, mshenzi, pumbavu, jinga kubwa lile, kenzi mkubwa, ah, makhurafi, mshiko na wazimu. Nahnu hahuna, tuko hapa hapa biidhnillahi ta'ala, umumu tu, hatuondoki. Nahnu hahuna nansuru sunnata nabii za sallama biidhnillahi, tuko hapa kunusuru sunna mtume sallam, kulingania watu katika tauhid na kubainisha watu huo ushirikina mnaowapeleka watu ndani mwanzo. Mashehe wenu wengi waganga nyo, wengi waganga nyo, waganga waganga, wachawi wachawi tu wao, ati wao ndo tuogopesha sisi. Ah, wewe vipi? Fa ayul fariqain ahqu bil amni, nani ambaye ana haki zaidi ya kuwa na amani, watu wa tauhid ama watu wa shirki? Wallahi watu wa tauhid wana amani kweli, roho zao baridi kabisa. Hata ukaja wacha wewe umma mzima, sisi tusoma hadithi ibn Abbas, wa'lam anna al-ummata law ijtama'at ala an yadhurruka bi shay'in lan yadhurruka illa bi shay'in qad katabahu Allah alayk. Wacha mtu mmoja umma mzima wakakusanyika kwa ajili ya kukudhuru wewe, wallahi hawezi kudhuru isipokuwa kile ambacho Allah amekuandikia katika madhara atakupata kitakupata. Sasa sisi tukisoma maneno kama haya huwa hatutishiki kabisa, yani roho baridi. Ndio raha ya tauhid, hii ndio raha ya tauhid. Ukiwa na tauhid ndani ya moyo wako, wallahi moyo wako baridi kabisa, hata simame nani aite matusi atakayozungumza. Ingawa haya tunazungumza ndio yetwa nini, ngoja msikie nyizi kashu shubuhati, shubuhati ukianza kuzikwanyua huku moja moja, mtasikia yetu atukanwa alfajiri, watu waamka waanza kutukana watu. Kuna mmoja kwenye khutba ya Maulidi asema hivi, kuna wengine alfajiri na usiku pia ukesha maadamu ni tauhid. Ah, kwani wewe hukusoma Nuh asema nini, qala rabbi inni da'utu qaumi laylan wa nahara. Sisi alfajiri, laylan wa nahara, usiku na mchana. Nuh alayhi salatu wasalam asema nini, ya qaumi ibudu Allah ma lakum min ilahin ghayri, awaelekeza kwenye tauhid na kuwakataza shirki usiku na mchana. Yaji alfajiri tu na dhuhuri, siyo alasiri, watu dhaifu kabisa katika da'wa. Mitume wa Allah walisimama kulingania usiku na mchana, hawalali kwa ajili ya kulingania watu katika tauhid. Ha, twendeni tu tutafika insha Allah biidhnillah. Qala wayadhadhu hujajahum, na akawa azivunja zile hujja zao moja baada nyingine. Wabidhalika nasarahu Allah alayhim wa abqala kaidahum, na kwa ajili ya hivyo Allah akamnusuru juu ya mahasimu wake na akabatilisha vitimbi vyao. Na hivi ndivyo ilivyo, wallahi sisi hatuna shaka, hatuna shaka kuwa Allah subhanahu wa ta'ala atainusuru dini yake, atainusuru hii da'wa maadamu watu walingania katika tauhid. Wallahi hatuna shaka kuwa Allah atainusuru, ni wakati tu watu wafanye da'wa, wafanye subra, wasomeshe watu, Allah atainusuru dini yake. Si kazi yetu hiyo, ni Allah ashahidi. Kataba Allahu la aghlibanna ana wa rusuli inna Allaha qawiyyun aziz. Kwa hilo sisi hatuna shaka nalo, kwa ni watu wa haki wafanye subra, wasomeshe watu, wafanye da'wa, na Allah subhanahu wa ta'ala yeye ndiyo atasimamia subhanahu wa ta'ala kuinusuru dini yake kwa fadhila zake na neema zake. Lakini yataka nini? Subra. Wa'alam anna nasra ma'a madha? Ma'a sabr. Nusra yaja kwa nini? Kwa kusubiri. Itafikia wakati itakuwa mtu aogopa kudhihirisha ile batil aliyokuwa nayo kwa uwezo wa Allah, kwa uwezo wa Allah. Itafikia wakati mtu ana batil yake ataogopa kuidhihirisha, ajua nikidhihirisha tu kuna nyundo yaningoja juu chini mpaka mwisho. Jamaa sasa ndio hivyo, itafikia wakati huo biidhnillahi ta'ala. Lakini hili kama nilivyotaja, yataka nini? Sabr. sabra, na watu wawe na bidii katika kutafuta ilmu kisawasawa, kisha kuieneza ile ilmu. Hakuna kitu kinachozima kiza cha ujinga kama nini? Kuieneza ile ilmu. Popote unapokwenda talib ilmu, fika pale uwe katika wale ambao Allah subhanahu wa ta'ala anasema waja'alani mubarakan aina ma kuntu. Uwe wewe ni baraka popote utakapokwenda pale, uwe utawafundisha umma wa Kiislamu dini yao tauhid, sunna, leo kumi, kesho kuto kumi, kesho kumi, tano, wawili, watatu, lakini si ndio waelewa? Utafika tu inshallah. Kikao kinachokuja inshallah ta'ala tutaanza sasa kuzungumzia zile shubuhat ambazo washirikina wamezitoa katika kujuzisha yale mambo ya shirki wanaoyafanya. Subhanakallahumma alhamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk, barakallahu fiik.